أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جرت الله سبحانه وتعالى كدي كوردين من دوين كدي مجر نلام مج أود نلام من الله صلى الله عليه وسلم هي ونصباد دنا دهن هي ونصباد هارد هن ويكم كجبنا كنيد ألتني ويكجي كهن وحي فدي جباد مكو فرتي كيكتب دي الله كوركا كوني ماود إن جند هاي سبحان الله سبحانه هاران hitande ne laa sallallahu alaihi wasallam sankatonde ko leno tini yahude no ko rasa ko haara o yibe ko horde mon sakko haara o yiko odo nyalawma Allah danduno Musa yoli ganyo amen emin koora yitude Allah wadde horde yitude Allah ko dum woni sunna insha Allah so neddo yidi wadde gamu gongare gonga ko kono so neddo woppi dum fayhunde wande fayhunde har mun benni sahabaabi yuno ben bala julde wadde ben nonga Allah wana sakama nena kam batte ko hayen taw gam batte ko julde kono hayso julde ne ayemira ko walde ngur gura nda ayemira ko be raga daa ayemira ko walde gidi nande mo jani hakille kadi wasa joni kam en gandi su cufel nana kusna na ba joni kam yimbe celani ko pir galle mo nda songa tato fitam halaj rafitu fambu bare na nda mashallah ma fitu halab fitan ma halab halab non wadde ko woni sunna ko tan ko rabbidi ko so neddo yidi yettirde Allah sab foddo ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibina waltini yo hor nyan hen inshallah ko dum woni kadi hollir kadi jibina ko nyala wana jamaa inshallah leesul mawli mer kalde gad inshallah wala bogi jabri aljazair wa bi rahmatullahi alayhi o yisondo yimbe jidno ko ko woni gonga ko o wi ko sunade nyade altini burno ko ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kanko hawra tan ko altini jibina kono lewrulu edo yarano do haa do kalde no mo do hawra hawra non o sanki ko altini sappo didi gam dum dur Allah ndew san kono mete ko leno jibina ala hawra hawra tan ko altini o kam ko sahih muslim wonde o wi ko mbora so nyade hen o jibina no nyade hen kadi wahyu fudi jibade ma o wi kadi Allah no holle golle jiyaabe mudum kala altini al khamis kala ko Allah holla golle mudum tay wadaani firko wetako yo ya so na taw cikku dir o wetako ko ben yo jowe haani bel biti fuf wadde moji gorta men altini de ari fuf yewti ndo hore mum sala ko herji hakkuru mum Allah be sala ko herji hakkuru mum ta gore Allah woto yo wede waso ya fet ngarti do kan jokkude qur'an insha Allah ko suratul maida gonda den sura timore lahal mana lahal nyam du wete maida en jeyino mata wa aye temedere e jeedidi wala temedere joyi hande ko temedere mata be e jeegom ha timore de gas binni hen ko nyaawoji kewri simon heewi nyaawoji gilado Allah min ya ayyuhal ladina amanu foko nyaawoji o Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juma de wi meden kala de nan ayya ayyuhal ladina amanu din nan de ma imma majra da yamire wala bonande da hade perti ko juldo non woji ko jaggudo dal do a waranta juldo timudo so wana jaggala beeda yana ngudo ngoppara beeda ya wukudo wala ko rabbi tan no wete woto Allah hatto mato yamir mato woto yimato hat mato kudo woni wonde juldo gonga e gonga wada jomi rasul sallallahu alaihi wasallam kadi nyaawore wonde to bangal sedan tagal en benni no sedan tagal to suratul baqara hono ne to sedorto holko foti seedne den yoni ton to bangal nyamaade ko nandi hen yo winde yo seedne nan ton ha hey mashallah holko do seedade dum fuu jumira subhanahu wa ta'ala ha limere to bangal seedeji kadi jangi surtu salaade sura ko faate cerle ene ko nandi hen ko faate dewle to foko hunde fonde seedne de hunde fof en biya ko fuu biya ko ala seedde mo jen joni non wodi gelal gongal kadi bangal benni ton to bangal wasiya e faman khas min mus khafa min mus janafana wa ithman wala fa asla wana di wodi saha neddo wasiya hunde ko feewaye joni non ɗo kadi o haalde men ko ñaawore holno seedirte so tawi neɗɗo ina wone ɗanngal maayde heɓtima ɗum toon joni maayde wonto hettoto neɗɗo parani hol seedotoɓe wona firti seedeji mbiyaji ɗi wonano ko fooɗi goni joni noon koɗum woni ko ɗe aayaje ɗo kala to banggal mo fassirine ɓe mbiye ndeɗo simore ina waɗi aayaje ɓurɗe mettude firde ko ɗeɗo aayaje ɗen ɓe ɓurɗe mettude firde wonane mo fassirine ko ɗe woni kadi ɓurɗe mettude irbade kadi ma en ngaru hen inchallah ya ayyuhal ladina amanu e hemon julɓe shahadatu baynikum ñaawore seedantagal hakkunde moon ida hadara ahadakum almawtu so maayde tawi goto e moon hina alwasiyati nde o yiɗi wasiyade isnani shahadatu woni noni mubtada isnani woni ɗiɗo sa welama kadi wona habar muqaddam oɗo wona mubtada muakkar dawa adlin kono yo taw ko jomiraɓe nunɗak jomiraɗo wino men toon to banggal alago ashidu dawa adlin minkum daiman ko julɓe fañtaɗo aw akharani so tawi on dañi won noon mbiɗen dañde nde weeɓani ay toon nde wiyo seedna yo winde yo waɗe kada ɗawi so tawi en dañani kadi farihanu maqbuda onon kimu winay tan ɗo kadi kadalika so yimɓe dañani seedeji juulɗe yettiseedeji heefere mwaɗi ɗural noon to banggal malik abou hanifata en shafi en kayen jaari ko seran tagal kefere jabe sake koko nustara ede ayi goddo so inshallah kamedo mi jari kono heddi be ne jaa hen kam fordo bi en ko pirdi wonde ala nustaka inshallah sabo ya dande ne da weban hay ha tente samane min hande no imina dogan fayle de orob le de sum ko le heber e fayle de men boko heber tari je no so joom hora hori madanji hay tete goto no wada woni wadde ko be jari ko wona nustaka inshallah dum buri fellu woni aw akharani tan min ghayrikum wallati do wadde seedeji be gona julbe dum holde wadate holde gal sedan sagal wadate e bo hala wana wi ko mayde ari e jonnon min ghayrikum in antum darabtum fil ard so tawi taymon koy dangal de ko en gandi ko darura bi dadari ha tay koy der wuro jilode juldu koy dum woni darabtum fil ard kon danni nobe fa asabatkum musibatu al maut musiba mayde hebi gotema en wada ko accident wala ko nandi hen jum rafam rafi yam wara ko jaho en wada ko joni ko reej men jaarat ni wonbe afrique central no kuj godi won borobe ko nandi hen yana tum sabri yaade mayde habrum ton walla ni rafet on ha hankadin joomu wiyana nawti wala ko nandi hen joomu andama hopital woppitidi hopital wala sa woppitina tan yew sa hankadin ko yettima nokku e wana yimbe heewani jabeere kadi wadde evacuation wana yimbe fo jaba o jotto won rafi biya kadi yo evacuate e donc docteur ba kala heewani haala neddo ndokko dum sal ledde badum traitement taw heddiri ko balle sel kon tan sey joom fayi fayi mayde en ganda do lutirale di alquran ko allah yimen ko wama tadrina sun bi ayyardin tamut wana nganda wama tadrina bi amala taqiyu gadan nganda ni jangu ta wura jangu amaya jangu kon don ko male yi male de do ko male maade wala ko nandi en jum yu wasi so no wasi wono yo wada yo wasi e yeso sedeji didi tawa ko julbe so danyani yo jewe hay so ndoko wad yo senne tan tahbisuna huma min ba'di salati mana ndum bon be tagal julde fa yuksimani billahi be ngondira Allah holde be ngondas non ko inir tabtum to tayu on cikiti tayu on cikiti ak ne do wa seeda seeda tagal gal benu den gal fof seeda tagal zina seeda tagal e no miete jawdi deedo gede fof seeda tagal dewle seeda tagal cerle ala hen fodo wiya yo jomu en gondu kono do non wiya yo wonu ko inir tabtum so on cikiti wadi heben cali dum do en kono e alhamdulillah ko itiar gire sabiin en halbe dum e sawa ko non foti wonde sabo mbi ko seeda so sikkitaama o wonti mudda ali ay lasri gaadi e seeda ko be ngalay ko ñaawate ko ni dacuni neddo waawa wonde daadi ñaawde waawa seedaade so wona taw ko ñaawal ko seeda to ko taw ala naamo nafoore duñan sabo non dum neddo waawi ñaawde abadan kala dal huunde ndam da ina ko ala ma nafoore wala duñan ma lor sela sa ñaawa hen taa daaji sela sa seeda daaji ala sabu seet ba ko huunde ala naam intérêt huunde kan non jogi no neutralité total ko dum baawata wadde joni non firti so tuuma e wonti bara firti ndeka so ko wadi mo tuume tan ene wadi hen joni way addudimbe seedo wara ko dokku men ha de ke dum non way leedi ma sha Allah so huunde hebaama jomi wada ko dañi hen de ke fo no wad mo ni wadde inir tabtum ko den woni jomu wiya e wad seedo kon firti ko harmaani ni hay wonnude idande won leydele joni ne nangi hen leydele men de ko jettude hen ijihad wonno yimbe batti suudude e ga suudira aneddo andani ko woni ima lurdi machine tan haliti hala gede no wadi wiga ima lurdi machine wat machine la tan o yi wona fondir sabo kon bandi tan o wi kan kam wadi o wi o weeni wuti wi machine o nyoto o do wuti wala kam da tikal mara fondir tan machine nyoto ta tan ne fondir tan ko machine la aji o jum andani ko fondir kon attan nyaki hen sedo sin wada de gede yimbe suudde la gede no Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu wini tuhdathu lin nasi abdiya kama yahdathu min al-fujur na yasum jum risala ma dimona so yimbe kewi chaay taagal asin barane gallo miren sayi rama salasti bi yimbe jana gala ya jama ganyalo kono so watti watti chaan sanagal a bi hanka ti rama sa parti 10 parti di kala wadna ya wala wada wada de gede ndi auto ya auto man ndi dafa jitu taxi wala kono so nam limo kadi woto wada fagaay wi a do to njaddi ndi jun tam rakhzen jun tuktuko ji so wafama ina jahannam fortu nako fof ma wakkade ha tagal ko ci usted ngal wada ni won leedel wada kamyo ngaji hata awrono lasti ko dagaade ne kono hulama wada cedele kamyo wi yahata do sona jam on leedel ko no kamyo fecita jeer yahata no kuji dibundo ji mawdi sona taw ko dum fof lasti ko ko oddude hunde daginode ko non so tawa man wada cedele wada woni wondo de kadi ko non inshallah woni la na sharita wa nasab ngonda mi biye minen min gostota ko hen samanan ma samanan min ciorta min jeyata dina min min gada ciora aduna walaw kana za qurba hay sondo naftorto dum ko bandi amen min ciodon ta ko fenale wala naktu mushahadatu allah min ciura ha sedon ta dal sabo cedi do fama hulbine cedon ta dal hulbine wonde nyaawo ko ibnu qayyim wer ko an biida wonde ko an woni nelaadal surtout ko an woni muwaqqi'an lillah woni woni ilamul muwaqqi'in sabo nyaawore ko Allah won nyaawo seeda dagal ko Allah won ceedi sabo kanyum woni kono seeda seeko jonnon sa wi Allah ko ni hunde wori sabo kala bi Allah ni hunde wori Allah non wadirni tay wonano wadir fitu Allah takuda dum non wadir fitu sabo seeda bidan ko eggudo hunde seeda way tan kono cameraman ni aha wutte zanel ko won tan farta farta bo yoltu balej wadde min ko seeda ne ko non foti wonde man jomu wi min cuudani seedon sagal Allah sabo ni Allah ceedudi woni koy wala na tum sharra inna idhan sutawi min badidum min tuuri gonga idhan la min al-athimin ko yimbe rondi be bakatuji ha heewi woni wonde ko latli so neddo ina woni e ladde danyani seede maana buri moccude ko yo yira seedeji julbe won accident wadi wala hunde had dinede wadede mo had dinede wasiyat tutte kaari dum do won do jawdam mi yo tutte kaari yo rokke maani yo yimi jiro julbe so danyani julbe on dañ heefa so cikki sima yobe gondu ni foti ko julbe wala heferbe fa in usira jono so jelli sama ala annahuma kambe wonnobe istahaqa isman ko be rondi be bakkar woni ko be seedi be fenade fa akharani wadde yakumani maqamahuma yo wadde ko jeew tay wadde dañe sidi wadde be non holbe en wadde be min alladhina istahaqa alayhi alawliya jodi be waliya galga firti koreji maydo so danya ko ben cedo so ay do abu hanifa rusdira jumhurin jumhurin jay neɗɗo so tawama na maayi nokku ina tuuma ko ɓeen ko kereji makko gondata capanɗe joyi wondore tawi seedeji ngala capanɗe joyi wondore mbiya ko ɓeen mbarim ɓe keɓa iddie kono ɓasama weese ɗo soɓe timmi capanɗe joyi goto wonda soɓe nogas joyi goto wonda ɗiɗe soɓe timmani feccete mabɓe tan capanɗe joyi wondore lay sago ara so wondore heeli ɓurɗo hewde ko jogui mabɓe ko on wondata wondore n amma abou hanifata noon kañum yaari ala ko tuuma ɓe ko ɓeen gondata tumaɓe ko ɓen gonata wona jumhure ɗone kanni ko mana ay o wi so tawi kamɓe e joman no wiyete kamɓe seedeji hulama walla serantagono tawama ko seedi ko ene waɗi fenani yo koreji mayɗo o gonda kayno koye man gondata mbi ala koye seedi ko wona gonga saabu mayɗa men noon min meeɗi nande min nanino mo jogino toon hunde koɓe kaali ɗo ko wona ni foti ko mbi ɓe dokkama ko wona ɗum wona gonga wona gonga ko mbiɓe ji o yeeyi ko wona noon wuri waɗa jomuceeɗoɓe o yeeyino kaari o rokkino kaari o ñamlino kaari taw fof wada ɗum woni ɓen mbiyade so ɓe koreji ɗi min alladina sahaqa alayhim alawliyani ɓe waliyagal mana koreji mayɗo o basiɗo o fa yuksimani ɓen ne gonda billahi ɓe gondira allah la shahadatuna se adantagal amen a haqqu min shahadatihima ɓuuri gonɗe gonga e ko ɓe ceedi ko wa ma'tadayna min ɓurtinani innana minen idan so min ɓurtini idan la min adwalimina koye toñɓe min jiya wono en paami seedantagal tati gaɗe tati kaalaɗo juulɓe tawaɓe hunde nde so dañaka heeferɓe so tawi ɓe cikkiti walla feeñe ɓeɗo ko fenɓe yo koreji mayɗo mbaɗa contre wondore contre offensive gonɗa mbi ala ko seeda e mayɗum men koko wiya e mayɗum men ko wona hunde wonde inchallah ɗum woni dalika jomiraɗo wi ɗum adana ɓuuri ɓallade an yatuɓe shahadati wiyede yo jomum wondu wiya kadi baɗa solatu yan caggal sakkosan ɗum woni adana bi shahadati ɓuuri ɓallade de seedantagal ngal arata ala wajiha ɓiti neɗɗo so huuli wiyama a seeda sako so wona gonda gonda kaltata ko gonga sono jeeyi tribunal uji ko noon ɗum kam hay ko hay ganun wadi heddi ɓe foof hen ƴetti sa ade ma seedade sa noon damaɗa seedo e ɓe mbarodiri ɓe pindiri kala o kala ma mbiya ceerɗa mbiyaɗa mana mbiya mana oxsimu billahi la an aqula alhaq o laysa illa alhaq hay soko français jomin kala ɗum anda loi français ɗumɗoji min foof ko hen ƴetti eyi ɗum ko saddude araye jom wo haade ma seedade ma mi jewa jungngo ma taw mi wondi kalami ko gonga ko gonga tan goɗɗum goɗɗum ala joni noon kalla mbiyaɗa ya had wona haalde wondore ma ene winde joni woni ko wi moni ko mbi omoni awomoni yatuɓe shahadaji ala wajihi aw yahafu walla ɓe kula kamɓene an turadda imanu mbaɗa imani walla ni ɓe kula ɓeyno duttirano ni e kamɓe ne mbawi rucceɗe wona ɓe mbawi rucceɗe waɗa soɓe ceedima e mbiko ɗum neɗɗo maɓe jeeyi e goɗɗo no wawi arde wonde wi ala ɗum ɗo ko min jeeyi sa won joni mayi ko lande ɓe gari ɓe garde bagas ɓe garde jawji mbaɗi ɗum ɗo hen jogui kanko jogui jama jogui hunde himmude hano fitti jaman seruji no mbayi ɗum tan heewi riskeuji yomi felle toon fellama toon barmi toon mayi toon joni noon koreji ɓen gari ceedi mbi ko basinore ɓeɗo yo ƴetti tawama ɓen ɗo no mbaɗi fenade koreji makko gondi caggal ɗum noon wonɓe dañano arde gari mbi ala kanko jeeya ɗum kanko denda ɗum ɗo ko société o wawa haqe wasiyat ɗum hande o dawata hande tan o dawa jam ɗum gadi tan yimɓe yarata hande yiliyata kanga ni wona wona goto ko groupe yahata donc ɓen ceeɗo ɗum foof ɗum waɗata toon waɗa eɗen gandi to banggal kanga to yilte to ko risque uji ha heewi imma leydi yirɓa e jomum ko foti nanaten hen imma accident e lawol ngol fof nan toon imma janna ɗon ko maaya imma kadi felle sabar woni to ko ladde deder hakkune mursin e algérie e maroc e dido nokuy so tawi a soynama tan avion garate faladum avion ko kadi buri hewde en kadi ko joni kamen gandi ko avion ngaji di gala pilote din kadi ganda ko neddo wonde wo heegi ala do wiya yo feldo don tan fella on da ko inshallah mo yimdi do risque fon wada joni non woda taw seedeji dañano rew gari no wada haahi wada kadi to bangal danotobe ko kadi biyar ko sambala haram be immigration clandestine de gari fon wada huunde ko ladde tan kan tan gon to wala ha wani leedi ala gedde donc battena billahi tan woni ko ni abbar sallallahu woni aw yakhafu an turadda aymanu ba'da aymani walla kambe tan ko reji maydo o kambe dokka kongul battindingul yobe gon wonde maydo mabbe o ko wiya wasima ko wodani walla wana non foti kamane be kul hadama brutene wona be brutene woni wattabullahu kulli alla wasma'u nane dofto de wallahu la yahdil gamal fasiqin Allah wi feewna sa yimɓe fasigeɓe woni yewtuɓe ɗoftaɗe ɗum tan ɗo woni aayo ne heewi firuji ne heewi haaluji kalaɗen ha heewi ko aaya mettuɗo firɗi kono tan mbiɗen hulasa kam rendinɓe ɗum ɗe ko ni aaya o firte inchallah seedantaga seeda mana seedantagal uji tati kala ɗo juurɓe so dañama wiiɗen ko ɗum woni lasri so dañaka heferɓe so tawi noon seediɓeɓe so juurɓeɓe ceedi haaɓe kaari wasi ko ɗum walla ko heferɓe ceedi kaari wasi ko ɗum kamɓe koreji mayɗo o ɓe cikkiti tawi wonko ɓe nanno hen hunde wonani fonno ɓurino ɗo e kamɓe yoɓe gon fuɗɗo keɓe haqqeji ma e kono kamɓene holko woni wiyede yoɓe gonda kamɓene e woto kamɓene woto rewde ɗo ɓe ndewnoɗo saabu lañde fo cikkina banggue mum ɓe mo mbawi wonde complice wonko ɗamini hen e kamɓene ko jawdi bandiɓe o ɓe mbiya noon no waɗa waɗa ɗe gueɗe fo ala no arta no waɗa taw ko kañumɓe jemtuɗɗo ko nandi ndir tawa joni neɗɗo resi toon resi goɗɗo ko nandi hen wona koreejum koreji jiiɗa noon debbaji ɗi jiiɗa on ronani joni noon ara jomum wiya hen ɗum muhim tan ɗeɗo gue tan faama no heewi ko waɗata ɗum ɗo inchallah e wallahu alam o rewi hen en paya toɓɓere wonde yowma yajma'u llahu rasul en kaalino ɗum ɗo joni ko ñawoje wona ahkam joni en fayiɗo henne e daarol e aqida saabu wiyama yowma yajma'u llahu rasul fetti ko yowmal qiyamati haalata ñalawma an moɓeta yimɓe saabu ina inde darga yowmal jama'i wona ñande allah rendini nelaaɓe saabu ko toon tan ne ndendata ɓe ndendi tan ko wona toon ko hol toon cheikh ibrahima koye nelaaɓe sallallah alih w sallam ndew julni ɓe nde wona to tan ɓe ndendi heddi ko wonande oɗo palani kae kono ndin ndun renduru paamen wona renduru men ndu saabu wona ahkam taclife ɗum ko annabaɓe kerri ɗum julde genaali mumen nelaaɗo sallallah alih w sallam o wirti moussan juula e genaali o julni annabaɓe caggal ne gone barsa ɗum kamu tan ɓe tanɓe tan kerri ɗum enen en ngala ɗeɗo gueɗe enen goto no fewi barsa ñawoje ne tiyat toon neɗɗo faama haaɗo inchallah annabaɓe noon toon no joguiɗen gueɗe ha heewi en gandi nde o royiraten nde o royira nde sini mbiɗa ko roƴde ummade bakka faade baytul maqdis walla ko roƴde faade to jumɗa rasul alah sallam yaade jamma fof wiya roƴde kono kam allah haali roƴde nde tan ko roƴde ɗo leydi kadi ko wiyta ko ngabbude en gandi wirtima to annabaɓe o haalde mumen wona tawi tan ibrahima n jangguina o wirtima yusuf o wirtima adam o wirtima zacaria e yahya o wirtima moussa e haruna o wirtima ɓeeɗo foof woodi ko haalde mumen muhim ɗiɗon haaluji foof ko annabaɓe kerruɗumen amma goto men tan ñamde ha riidu heewa wiya kañum waaloy hadara cheikh omar wiyata ko hafidullah taala allahu akbar ene wawi taw ko miijo tan e koye ɗon muskille on ko foyal yimɓe batti wadde ɗum haqiqa won curayuji sa ɓurima ɗumen tan ko neɗɗo goɗɗo gontata wonda koye ruuji wonoɓgoɗɗo drog tan woni drogaji noo joni yari ɗum ala ko ri wadde wona doole mbamo mbiyete ko donc jomum waɗɗum tan wolede mbiɗa haala mi yii ɗum mi waɗnama ɗum mi kaccionama ɗum mi ɗegueɗe wayi noon ɗumen enen ngala hen inchallah ɗen ko feere ñawarten inchallah annabaɓe ko jogui ko ko wahyu wi noon wona kamɓe yimɓe gandu wahyu tawi mbi wahyu goɗɗo no woodi ɓe jaltiɗen l'islam e galaɓe haaji tan wi ko wahyu ko bahyal jaltiɗen l'islam tawi ko koyɗol walla miijo ɗum feere fawtaka inchallah neɗɗo faama haɗo inchallah woni yawma yajma'u llahu rasul ñande allah mooɓi nelaɓe tan jiɗiɓe tan ko mahallu cahid nelaɓe mooɓate tan e ɗum ɗo haalte ɗo so haalu tan fati ko yawmal qiyamati fa yaɓuɗo o wiyaɓe mada ujibtum ewa min nelnoman e holko ɓe jaabi on inchallah o ma en gar simore caggal nde ɗo fala nasalanna alladina halas wala nasalannal ay firti toon ni allah fuɗɗori ko enen kono noon firti foof kono wona kono ko kamɓe kam gadda to sanɗon kamɓe goni nelaɓe haadema namdede kay ɗum ɗo tawa ma namde nelaɓe ma mbaɗa contrat ndi en ɓenni kam mbaɗi contrat ndi saabu mawɗo mbaɓe ko annabi nuh alayhi salatu wassalam waɗi simore worno waɗi timtol muɗum woni fa yaɓuɗo mala ujibtum o wiyaɓe ma holko jaaɓa ɗon enenne ma en mbiya mala ajabtumul mursalin ɓaaluɓe mbiya la ilma lana ala komin jogani ɗum innaka an anta allamul ghuyub birna le pop ko an andi woni kalde nan ko na sabo kam do jeno ko sen so to ko yetti nan no ga Allah kono do ko be sen so ewa joni sen so ga hande soto se e bi ka Allah ko jogori do wari malaika e dido ne di jukki hay ko ganduda ko yi ko Allah hedi ko non kalira jam gan ne di malaika jin biya non de mana ambi woni bi asma'iha ulai kuntu swadiqa qala subhana la ilaha illa Allah ma alasa ana malaika jin non di ana babbe ko non di ka kam woni ganduda dirnal e pop kala ganduda huude e ko wirni kambe gandi ewa sobere haaji do o yowi do hala ka ko jokkata ko ko non jokkitira hakillaaji woni fati ko annabaabe no foti horsude ni no bay mawnudi ni no bay nondudi ni so tayi ma den di na namde enen kam hala men hala wala saben kam non badaaji bon annabaabe ko reena goto mabbe fuf nelal nel non dal yittini ha fi kole mabbe de do wañaade sedi bi masud haa wala takun ka sahibi fuf wana e won wi nana droga kontra ga sai wana kontra wi ya jengina bu be tata dudal fina tan biya ro dudal ya ala wana ha kal da ben kay gadde jengina o god wana gadde patron ma kan no hal da ne patron wori wi e deba iz abaqa abaqa dem gal arab cheikh masud ala wana pande fu macci dol khalifu wete abaq sey ma abi sal ko macci dol khalifu wete abaq ko macci dol khalifu wete no jun hol bodu yaw khalas o kam sa dogir ma tassada e muhim tan jonnon kamde Allah halani men do fitu matin hakille gere kulbe ni de halte do mo buru ma wat annabaabe no bay timmudi no bay yottiti no bay holede ni fo manamde enan kam halamen hala woni laal men sallallahu alaihi wasallam yidi wonde hay goto nyaamal mu tawtata nanal mum wonamda ka gede nay sagatagal makko to waji ngurdam makko to rappi gandal makko ko golliri jewdi makko holto dañidi walto woni defense e sona ya fa no ya fa de wana on djidjan ya fa de wana be o kaso wondi be bande taban djir bi nyar tan imbe fo gila den ha abdar nga dun so djaw djir bi nyar ibrahim wiya de ma yo djeyan fo nyaago ni gal wadene wana a djun radi fa ma man wuti kitabu yamini wa sawi hadal hudan min yasiran wodi dado be na hi tawni wana be do wana be do dado be na hi ma sha Allah ya Allah dan da de do gen muhim tan ko dum hala do ko cittinde tan ganden wonko wodi ton يقال الله يا عيسى ابن مريم ويا جنتك دي ساعاند الله وي هيما عيسى بي مريم اذكر نعمتي عليك شفتر نيما دي دوك ام دي دوكومامي وعلى والدتك يكون دوكومي يايما فوك نيم بي دوكو باركونا كو نيم جيناغا كو نيم مريم نركها هي وند بي موج دوا وكدي مريم عيسى وان كو جوغي نلا رسول الله عليه السلام حديث صحيح البخاري وي على جوغي دم سونا كام وانا enen gandi kam e wona ko gandane kam gedi kam enen gandi kam isa tan woni jibina do sheriyam wala ba maryam tan woni jibin do maresa wona e gelal gongal ko kanko duwa wo yummako wa inni uidu hadika wa dhurriyyata min ash-shaytanir rajim nabi sallallahu alaihi wasallam wi ala ko jibin ket sona sheral ma dubul o tinane waram o yiso wona mari be bim ya do gede isa enene mun jibi de do gede gani matan hakki aywa wadde fitum tan ko nem ko nemaaji amo limta aane ko lukuma mi aane nene ma iza ayyatuka bi ruhil qudus min sinbinirma fitandu sinidu yedda kama ko jibril kala daka gelal gongal dum ko hen tukallimun nasa ma hal ara hal da yimbe fil mahdi e daddudi mboto wona mboto wiete mana ma wa kahlan e kana e kel kaha wana mana way min ahli kitab illa la yu'minuna bihi abla mawti ana kahlan holko woni kahlo kahlo o ko ma warti watta de sama isa du mun fuj wal gadu du mun fuj fi akhdu du sam han an haru du ko fuj ha amera du nan onon gara du isa demo amera du isa ko ayo patte na kit ayo syekh ibrahim an eh aywa ak wiyete 2000 ko gino nana ko nani am ben ko no ganji no ko 1900 fawdo wala jibi no pay garoli sire wala onon buri joni arnay on buri garoli sire e dar wahdi sire wala aywa fitti ko dum woni dubi isa ko nan biye 2000 ko ko dubi isa dum wiyete ko dubi isa wala dum wadi isa hecci ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dubi temel joni temel de go dum inshallah sa itti yanta ma andu ne la sallallahu alaihi wasallam jibi no kono ma itta hende dubi temedere fof itta hen duuɓi tati wona e no haali alu kafi ni walabisu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tisa 300 sinin e tisa kamari ko 300 tan hawrata banggal mana chamsi heddono to banggal rewi ndiɓe mbi hay ɗum ɗo ina manki ɗiggude seeɗa mbi ko ma ɓeyda hen duuɓi jeetati hedde hen kono kam ko raɓɓit tan ko nanaten ko tan ko ɓeyten 2000 koko duuɓi isa eɓe jiɗi mbi tan ko allah wi ko kanko ceengtinde ko allah wi ko mo haalde yimɓe ko cubnude ko naj temedde ujunnaji ɗe ko kahel walla ey kono noon no yaruno ni ko noon artirta saabu to woni to ala jamma e ñalawma enen ɗo naywini meɗen ko eyo gasi noon jumdurade wi annalla jadiden ida massawla yaala jadidin adna yaaru lilbida wona ewadde ko jamma e ñalawma ay ɗum waɗi ko docteur eɓe mbi ko ɓe mbi wadde ɓuuri moƴƴude neɗɗo ɓanndu mum ko clim goto climat goto wone nguleyki tan ɓanndu maa no jogii résistance ma wat kaptorɗe nguleyki wa aɗa won halwaru tan walla ɓuuɓol tan kono ummoɗaa e nguleyki fataye ɗum ɓe mbi ko ala cellal hayno mbatten ni joni wuuli gonaa boowal haa ɓanndu maa ɓuuɓa natta ɓe mbi ɗum ala cellal gonaa e clim ndeer bureau ma jaltaye ɗum ko ala cellal ɗum waɗi mbi hay so wonti aɗa waɗa noon ƴeew so waɗ clim ma taw ɓuuɓaani haa ɓurti tawa boowal o e ndeer o woɗɗondirtaa no feewi min tan ko ɗum isa taw neraaɗo sallah alih sallam no haali no isa no jipporto ni jipporto ko sagat no yarno ni ko noon artirta inchallah ɗum tan ko allah wi ko kono kanko wondemo nayeejo nde heewde duuɓi nde haɗata noon ɓanndu makko o sagat ɗum gani waɗi yimɓe waawi noon inchallah no jogoo cagatagal ne jaha won jita duuɓi temedere taw hayniiri watta solanima ene yiya geti mum no waawi ɗum ɗo wattude ɗum ɗo no ñewatande hoore no waawi yaade haaju waɗi waaɓe noon machallah alan waɗa eyi ɗum ɗo kono kam ɗum woni fil mahdi ma aɗa haalda yimɓe mahdi o kam enen fof enen ceeɗi wona fo a sartude gaa ɗum kayfa no kalli man kana fil mahdi fofi qaala inni kanko wi noon de wona isa haali gila no woni mbowtu ene ƴetta gila ɗon isa haali heddi ko onoon kadi so allah wimao haali wona fettimaaro inchallah woni fil mahdi wa kahla mo yiɗa allah tuka ɗum fof ko nemaji ɗi allah rokki isa isa kañum wuura nele ɗiɗi en ɓenni isa weltini wonde nelal mum ko wonde won nelaɗo garowo caggal mum woni mouhammad sallah alih sallam kono ma war ɗoftal saabu kanko ciminani mission makko ɓe jiɗi no warde mo allah suutimo ɓe mbarani ko kono ma waro ciminoyde kanko mission zaɓɓo warde masihi dajjal e helde ɗum ɗo koɓe jogui ko croi koɓe jogui ko falim e warde birdi e ittude impot e geɗe nayi ene waɗe ɗum ma iw haalam kono so woni ɗon muddo seeɗa kadi ɗo kadi kanko sababu makko kanko ñagonto leñol nelaɗo sallah alih sallam allah halka ya juujoma juuje an ya juujoma juuje an ko bonɗe bonnoɓe no feewi hoore nde ara e maayo yara haa laaɓa laajki ara wiya ɗo de mbiɗi wadde ndiyam maɗa ɓe keewi de ɓe keewi kam gam mbirga ɓe keewi hoore yara ndiyam haa laaɓa haa heddo sa ha yidara haa laajki ara wiya ɗo mbiɗi wadde ndiyam nan fiti koɓe keewi woni ya juuje maji isa ma du kañum joɗɗe e geɗe joni mumi tan ko nemaji ɗi rokki isa o haalata woni wayi allah tugal kitaba mi andininoma kadi bindol wol hikmata e ñeeñal wiyete ñeeñal ko golle pewɗe kawrude mana gandal pewgal wat tawrata gandinmami deftere tawrata jippinode annabi moussa wol injil e deftere hetere nde ko an addi ɗum ɗum fof ko nemaji o hunñere deftere renned ɗum wayi sahluu min attini mi waɗaninoma kadi rokkinoma kadi dokkal aɗa maha tan ɓakkere ko hayati ɗayri maha tan no wayano ndiwri ni mbi isni taw ko min wiya ma fatan fof ko fi ha sa wutti hen tan waɗa fittano fata kono ɓayram mbi isni tan o maha tan ni no mbaɗirta no lawɓe mbaɗirta sihirta hunde ni kanko ko waɗi hen ko mahi ko so waɗi of tan ɗi waɗi bibdi nana yaha wo tumri ul aka maha dokkumaɓe kadi aɗa sellidi aɗa sellina jibidinaɗo e gumdam haɗo kaldan me moon ɗo médecine yettaki ɗo en haale noon no wiye ɗeɗo balɗe 2024 won gandu jiitu ɗum wiyama o jaɓi allah ni wehi umoro ɗeɗo balɗe haale joni yiita holno safaruji no mbayno gadi safaruji kewiɗi ala no yiitanoko koɗum fof ko tatanos en gueɗe goɗɗe fof yiita ko caggal mum oɗoji en tuberculose en fof ko rafiji barannuɗi yimɓe bomannuɗi choléra en fof ko caggal ɗum yiita safara mum oɗo ne jibɗinaɗo e gumdam holno artirta no safarirte won mbi docteur mbiyaɗo yiiti ɗum mbi ono mbi o joni amma yiita noon huccitan neɗɗo tan wiya ɗum yo sellu sella walla o tuta emo sella walla brase goɗɗo ñaw brase ɗum fof nden alano safara mbi isni kono fof ko yimre waɗi am woyi sohrujul mawta gueɗal ɗo médecine haaji aɗa yaltinanno maayɓe kadi mbi isni kadi mbiya ɗumen yo umma umma onani ɓeni no bagara haalni men ni maayɓe gurti toon laabi joyi wona en nayyi gala luural joyi ɗi on ngalna waɗi luural wona neɗɗo mbarno o goo wona yimɓe Moussa ɓe Allah wi wariɓe ɓe ɓe birtiɗo kadi wurana ma e ɓiɓeere hono Allah wurtinirta ɓe Allah wari mo wurtinimo e dognoɓe épidémie ɓe kadi wona omoɗum fon hadaral mojo faɗa Allah mullo mumutu summa ahiyahum e nayi ɓiwal ngal walla joyi ɓiwal ngal ko Ibrahima alayhi salatu wassalam wiraɓe ɓe reni kam sahil maw tawna hollanno Ibrahima yimo mana kay Allah wimo an Ibrahima ƴettu diwri mbara ɗumen ɓuuna ha ɗigga jowa wona en gandi kam no wiyete ni ko rem mbara roof kono waɗirte ni no waɗirte ni walla no unirte tan jonon mbatti unde te wona ɓuuna ɗum ha ɗigga jowa e kaaƴe mbiya yiɗi ngar ɗi ngara ahan ɗum woni fof ne hen joni noon Isa kañum ne joguino ɗum ari caggal de Ibrahima woyde kafatu bani israil an gueɗal gonngal kadi kimmungal min kadi suuri leñol bani israila ndewe jiiɗi wardema nde e jeetaw mbiɗo bayinaade taane gaddanɗa ko hujjaji feeñi ɓe teli jabɓe ɓe mbi kadi ɓe mbarma faqala alladina kafaru minhum in hada illa sihrun mubin ɗum ɗo fof nemaji ɗi dokkumami ɗi kamɓe ɓe jaaɓorima ɓe mbi ɗum ɗo ko mbilew tan laamu e nelaɗo sallah alah sallam noon waɗno nde ɓe mbi yo lewru ndu heelo yo seekanɓe lewru lewru seeki wona qatarabati saatu wa inchaqa alqamar kono mbi sihr musta ko wiranno yimɓe ko tan o fof machallah miijata ko barke miijata ko kam Allah no waɗa hunde waɗi enen joni ko ɓuuri hewde hay rendoji men no ɓalli kala ko heeɓi neɗɗo ko liggey tak kaari mbi yimɓe o kanko woni kam mata ko Allah hodirta e mum ɗum fof ko mbatten hen haqqillaji men kamɓene ko Isa addaniɓe foof ɓe mbi ko mbilew hay woni gandal anaf hay wiiɗeɓe firawno holko woni wiiɗeɓe firawno mbiyade ko mbilew eyyi kamɓe ɓe gandi fanno mbilew gandi ɗum jeeya kay mbilew gonga mbilew waɗi kalisaji ha heewi ha heewi kono noon sondo tan ko Moussa alayhi salatu wasalam adduno ko mbilew darta goto mabɓe ɓe ganduno jangguirte kono ɓe gandi ɗum wona e fanno mbilew aɓe tan halas ɓe mbiye noon yim wadde gandal naf wona aɗa wawi addude watama fana gara e mécanicien yimala ɗum ko électricien jeyi wona noon tan andu wona min jeyi ɗum ko ga jeeya wona to jeeya ene waɗa machallah ɗe gueɗe wadde to banggal oɗone e Isa alayhi salatu wasalam yimɓe mum ɓe mbiri noon ko majjere kanko noon muskila o dañi ko majjuɓe tan foof baalaji ɗi fof ko majjuɓe ɓeega ɓuccini ha mbi ko Allah ɓeega kadi mbi kadi ko yahudi en kam waliyadu billah mbi ko ɓi fijir futti ɓeeɗo fof mbi kadi no mbaram haajehi kadi nal atalal masih isa mbare wona noon mbi mbi mbarima kono Allah haalat ɗo ko nemaji rokki Isa kono nemaji ɗi noon holtode fayi payen ɗo mbi ciɗi en ceeniru fof ko meelo reɓo gewona ɗum ko Allah ne jogori wurtindemo mete ko kanko wi yo yimɓe ndew bo kanko e nene makko firti dokkaɗo ɗeɗo gueɗe fotani jamfaade an kala ko mankinma way tan kono wiyede neɗɗo noon min waɗe chef de gouvernement walla waɗe ministre finance walla waɗe gouverneur banque central kadi wuñi mimata o yontaki wona ay ɗum ko noon wayi Isa ne ko rokka kono wayi heewde so wonti kadi kañum fooɗam taw ko sis Allah o kono ha joni nde woni wiyoɓe noon ɗi wona haade feereɓe kadi wonti fooɓe ɗumen to Allah to kala o kala ina tawa wayni watini waliyadu billah jogui annore annore nde ko kaari kaari kañum rokkata yimɓe aljanna kay se fettat la ilaha illallah allah faaɓu juɗɗo ayiwo rewi hen woyɗaw haydu ila hawari yiina ya siftor ina jeeya e nema kadi nde mbahyimi woni jamirmi hawari yiina wiyete hawari yiina ko wonduɓe Isa alayhi salatu wasalam wonduɓe Moussa mbiyetena ko nukaba wonduɓe Isa mbiyeten ko hawari yiina wonduɓe Mouhamad sa alah sallam mbiyete ko sahaba bona ɓeɗo wonduɓe makko ɓe saabu Allah haali min toon no nde o haalde maɓɓe nde noon ɓe mbi amanna billahi no mbino toone surata maɓɓe kay to e qala hawariyun noon toone suratu saf nanu ansarullah wona firti mina min pari haɓede haɓanede ma woni ansarullah min pari walludina al waddi udema jihad an aminu bi wa bi rasuli gonɗine kam gonɗi noon nelaɓe am walla nelaɗo am rasul nelaɗo am woni Isa ibnu mariam qalu amanna mbi min jaɓi washhad seeɗo bi annana muslimun min seeɗo kadi komin jaɓɓo kala ko mbiɗa min min jaɓi ɗum fof ko nemaji ɗi Isa rokka il qala al hawariyuna ya Isa ibnu mariam caɗele mabɓe noon kamɓeɗe ɓe jogui liwre sawawu noon ɗum woni ya Isa ibnu mariam hal yastatiu rabbuka an yunazila alayna maida min assama e ko noon koddigal ko daɓuɗo e mbi rafiji ne wodi daɓoji ɗi daɓata wona kono mbi sowona rafuji remɗo jikku fof no raɓa ei tan ko o jikkuji ɗiɗo bonnani ɗum kono jikkuji fof ko daɓuji jikkuji moƴƴi jikkuji bonni fof ko daɓuji eyyi joni noon koddigal ko daɓuɗo kamɓe gari caggal Moussa yimɓe Moussa ɓe ko mbino ko mana udulana rabbak ona aɗudulana rabbak aɗudulana rabbak ɓe kamɓene ɓe mbino ne wawi taw ko haala maɓɓe rewi ɗon kono kam so banggal men wona hunde wona ne yiiɗi kam wona mbiya kono kam joomi en ñagono min Allah kon hay djuma wotondiraani non gede men djugede ha heewi heewi heewi a djugima haajuma hade ma hollide goddo kay hollu Allah mi ngarta ka mbeddo nyaago mi Allah windanam do salkuru wadnam dum mi dum an ma kalna ba haajuma ni Allah ganduda haajuma o kay ma tan waati to tan fonda ya fonda isa wallam kam wana wallam kam nyaagat ko hen goni ni wada inshallah kon tan muhim kam men ko non mi biddulla na rabba mana mbi mi nyaago no min joom meti joom na waawi jippinde maidatan lahal woni bangal tan nyaamdu fala tan be mana baddo nyaamdu farru taw min as-samaa'i taraw ibi ko do wana ndem wana de matir qala taqullah wa qulu wanta wa yakulu allah in kuntum mu'minin ni joon joon tan on bi amanna billahi wa shahid bi anna muslimun e mbi on fadi be allah waawi wat ni neddo lahal buru yaa si kamene goota men be wobe do ko wal hamdulillahi rabbil alamin ina waawi liggaade hañe men wombe do be wana han so dawi han so pel jogida sorato jogida so turel jogida wana ko baawda wadde fo ene jogi hande liggiyaaji do lawata hande ara waawi dawde nyamina yimbe wombe do wana kon non kam be yelna be waawi won aduno fo hande waawa dawde tan saga lebol gotul wala saga fitan wotul wala saga jum wot e wa khala e taw be lo gedo suya me tan waawi dumdo waaji pina de mi nyam jado kay ko wonde wem wana yante balal Allah dum non Allah wala balal ga dum yo wada saga wala wana woni qala sabullahi kuntum mu'minin kono joni non e bo jeewa fetti dum metti mo ser mete kambe ko be rutti yaade ni tagal walla laalu bi ala kambe de Allah hasata nyaage minan kay nuri ganna kula minha min yide ko nyamde he o tan may na bulu buna berde amen kadi be to hibi daa e do kambe jetti ko baba min Ibrahim wana ana jomi ran subhanahu wa ta'ala wina rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala hay wa qala yadmay na qalbi wana Ibrahim wi yadmay na qalbi kayoni khalilur rahman e sakrun hawariyene be buri andude en mun watam may naquluna dardam de do hidin den bi jungali koko mi wona wana alama min jenane min ganda an qad sadaqtana min ganda kadi ko Allah ko foko bon wana kun aliha min ash-shahidin ha dum min jib baagi yata buri yata yata wona holko jidda men ko dum dum o wi fo yar men wa warum de fof kam dum min jid be ganyan la kharam ganyan jibdi Allah ni kono be jidi kadi dum do kadi yamta hen ayiba dala Isa ibn Maryam dina kadi Isa andi ko be nyaagi ko gonga e mabbe ebe jogi ha be nyaaga ha be nyaagi ko Allah be nyaagi nyam buran do haydar sabu Allah halli min to ne e Musa en ne jogi no wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam be na jogi no do faltu ka man ko jidi konkiran to na qala Isa ibn Maryam wa Allahumma hey Allah rabbana jayyidu amin anzil alayna ya jibina amin ma'idatan lahal minas samai sawfa iwgal do wana palat wana ob wana hotel 5 etoiles wana 20 etoiles wana kadala ko minas samai sa ataw ga antan تقول لنا عيدا لأولنا إلى ونا نعمل رد ترد أديب أمن وآخرنا يوتدي أمن فت من الفور جنسل أمن قل نواو بأمن هند جنراتيون غير أمن قروجي فوف سو كيدي جن يوجور أم بدا قلل تن لها الأرجور تن موني قوا آية منك يو ونا نكاوي إمي دائما من دو جامل قوم إنت ورزقنا وان خروا رازين منك عن من ياجي عن وني مجد بطن مجد ركوب فوف أرض جنوا وقعا ewa joni non firti bala be bi wona bala isa duwima e digi jomira subhanahu wa ta'ala wona ko allah yemi nyaagoro e joni allah na jabo qala allah inni munazziluhu alaykum mam jibina non dum ko mala problem goto kono famay yakur ba'du minkum kala e mon jeddudo hankadin fa inni wa'azibuhu man liftum alaban lift la wa'azibuhu inni liftira de meeda liftidum hadan hay goto nal alamin e ko non woni jibril de nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam de wi ayo way won kawitaji nandido disne jibril jibril wi ala kawitu ari de hankari munyal ala kawitu kali kawitu surtu kanyum liksimato woni wete oodo muhla en woni wete laja de lu muhla ole talaw nyum ko beydante hen ko wala tan bedande suga bu dam rek prolongation on ngani prolongation eh da ma tigati wona eh dum woni wadde kambene yebbe pam ka um do kawitaji di ko prolongation so zaman badal bay idha bi fi sudo hay be tagdan so tay mbe dañan do woni wa fa man yakur ba so mi addani mon ko nyaagi don ko kala bawdo yentri e modon ma mi lift mi lept mi leptan hay goto ay do non ma taw do hala ka haaji heddi non ala riwaya celludo wonde la hal gal bi en wodi khabar israiliya wonde ko non tan be ngori be ooyi wonde hen ɓe jooɗo tan so ɓe njeeyi so ɓe sampi tan ɓe jooɗo tan ñaamɗo a min ɓe Moussa en mbaaro ni yoo tan falat no waɗi ɗum ɗo ñaamaaga kaara kadi falat yaha lawol nde ɓe kayɗi fof ɓe jo so ɓe njiɗi ñaamdaa ɓe jooɗata jooɗo tan préparé al-adna bil had wiyam non kono wahyu biden tenkinani dum qur'ana halitan ko be nyaagima isa isa nyaagima sabu won hen riwaati wonde hade ko asaba allah wi ko med adda kono gaddu gol gol wondi koy tahdid wadde wi hade wonde salibe kaay nabi sallallahu alaihi wasallam haytu gele baadi ko dum woni hen kono tan ala riwaya cendudo bi mo nyiiden bonanden bonande bu fasiren be da qurtu ben ibnu kathir wonde dum jippim non riwaya tan kaalu kono biiden wana hunde hutu gaften inshallah wallahu a'lam wa idh qala allah ya isa ibn maryam ko do faano non wona to ne ko siftinta isa arakama dum mi warani mi wadimi fuf isa ibn maryam anta qulta lin nas an ko badan maami ko fon way hewde mete ko an wi yimbe ittakhizuni wa ummi ilahi mbade kam min nenam ko mi allah non bi salis salasa non bi min duni ilahi ga allah an wole mu hamni den fe nam den ha ko dida nam den ko gonda a regal ko wona hay ko baala wonde ko foyda tan police daro ma wi'a ko awrada bi non biya min ko mi laaji min ko mi general min ko mi commissaire ayla tan datte tawana wi'a bin ko kibar non yes aduno no hok te kare ko ma kala ah wonde min ko mi dum dum nafata tan min ko mi annabi ala demande explication ala tan bada an ka qul sarina fi takhizuni wa ummi ilahin min dunillah bala subhanak la bal wodanima kenadi wodanima dum ha handa ni hen dona en kam he goto men yida wi'a wala wona jidi wedno mo tedu gal hasmi adi wedan dibin bortil mangi an resi baw ma ba yena taw jidi wedno hando ko jeyda an dibin ha godi da wedno ko jidda nagge ma ko jidda beew ma ko jidda murtu ma ko hoyda wedda an suddu dibin ko kala ila wedan dibin ha godi da wedno ko dum bi allah subhanahu wa ta'ala eden nuko eden te eden foken saga eden gadi dero gede ne boji eden jidi dum do ken nyaambo ken yarobe mayer bedde den leydi wana saga ko dum allah subhanahu wa ta'ala woni dum woni subhanaka wa ta'ala isna de wordi ma labal wordi ma yaqulu li an aqula ma la tilbi haq hanani hananani ni halde ko mi ala hadde halde dum duuji wodu kam mi halta dum in kuntu qultu faqad alimtu aha so tay mi meedi halde dum ne ala andi ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi fisti hay sonno mi meedi mi jaade dum tan ana da andi saka non kam mi yertinani saaro ma fi nafsi wala alama fi nafsi an ko an andi ko wona fitandam min mi anda ko na fitandam innaka anta allamul ghuyub an woni gandudo filtiro gandal dendangal ko ina wirno ko an andi wana aywa joni hol ko wi rewe ma qultu lahum hol ko bimi be mbo hala dum allah di hala dum wona allah halim fil mahd yaka halo ko libinon tur maaro ma qultu lahum illa ma amartani bi kono hunde def hunde bonde tan dum woni ko ko sa famirum do iskal Cheikh Ibrahim wonde maydo ne lettire sabo ko waya ko hol ko woni sama lette aywa isana hol ko woni sakani na darna yasim ko wona ngol lette ko lette ko isa wadi hol bakati isa aywa sabo ci dungal gal dum ara fama dum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nde goto e misra na tan kopse en waddi mbi kucci mudum waddi dandu e bi Amr ibn al-As Amr wonno gouverneur makko Misr bingel mum bingel gouverneur e bingel wuro mbaddi dandu joono bingel gouverneur fucci mum gadam tan fi waye na Allah akbar Umar ko mbokki mbokka Hamadi yedda Egypte faade Madina fucci ha wari haato ewa joono non o haali ton ne waddi nyaawarde e wi yitti lo tim totti mbi bo fi o fiiti fi o fiiti e gouverneur joodi fi kadi gouverneur o yalla o yalla lam jul o fi wala ni ko wadi ma o wat ma fiiru ma sababu fi badar e muhim dan isa wadum namde de ko deedo ken sabako deedo gede mawni neede wadede do fotani wadede dum lefti isa dum non non wonde malik rahmat bamba en malik wat hande wondirtebe barka cierna barka kaari inna tebe dawa ja nyalla jam nyalla dawa be jam mira kay dawa nyalla be e bi inna be fu dum fu ko lefte wonan dum dum ko allah holla men tan dum do wona fijir ala sama kala ala gaja dewal ko allah wota hen tan nanganede koppi dum ne neden dum ala fijir kala biya dum ma tam ah woni ma tam wadde famen tam dum wadi wadde ko lefti isa e darade yesta gore ko dum leftata maido kanyum ne sono way okkal fa de waye wala fanen di hen woni ko wi ko mana ala ilmi mana in mana no wi ma qultu illa ma amartani bi ani abudullah hol dum bi mi ko ngarende wi allah rabbi won woni jeydumi wa rabbukum won woni jeydum wa kuntu alayhim shahida ma dum tufihim de ngurmi de ko dum noddumi be mi noddani be goddum isa hultan wi de den kam de isa wure ne e badali goddum e burtinani isa ban ko sonata solano ta ko be bi jeltinani ko isa kam ma dum tufihim fala ma tawfaitani ndena wari kam non de kuntu antara di bali dum kam ko anti yawata an andi stay be bali hunde tagalam wa anta la kulli shay'in shahid an hunde fof ada andi ada jelliti hen eh ore hen into azibhum fa inna ibad salibti dar jogen hak ona gayna kam wala jom jewdi kam itti hen hunde hirsido won biyo way sayo ya nan kam en jogen kam en kam en goppita neddo ni wala sabar kono wayede ko fay ko besni fof kono enen non kam fay ko besni wala fay dana bora ko sabar yeede wona dum ko en jigi muskila wadde allah subhanahu wa ta'ala kanyina nam tak laysul amma yafal ko bo wari dama jigi had dum wono contrat mo elee mbo lepti ko non mbo yurmi ko non mbo rokki ko non mbo haji ko non o rokira ne dabu yidde son dum rokata iblis son dum rokata qarun son dum rokata fir'aun wa hadara an neddo saba mbo anyi dum sono dum annabi yunus alayhi salatu wassalam lepti sak yusuf alayhi salatu wassalam halfata ibrahim alayhi salatu wassalam zakay jeng musa alayhi salatu wassalam da fuccalele annabaabe caalele de dajje hebaro hal ha woni muhim tan into azbe mum fayno ibadu isa alayhi salatu wassalam na hala dum o haali tagal kam kontrandi o wadi kam e demande explication wadi istiftar o ha jabim o wiyani non o wiibe ko dum ndewe alla on woni joma woni jomi on oɗo ko jogi ko ala mbo rendi e joni noon caggal ɗum so tawi ɓe mbaɗi ko boni into azibhum sa leftiɓe fayno ibadoko leftiɗa ko ɓe jogiɗa jogiɗa haqqe leftude wastahfir lahum sa yafimama ɓe fayna kantal azizul hakim a yafrakiɓe saabu aɗa hori leftiɗeɓe a yafrakiɓe saabu mana loore ala an woni ñenjuɗo an woni karallo eywa ala kaalaji kewiɗo de jeni ko allah haala qala llah jumra ɗo wi hada yawma wona tawi woni yawmo kadi wonan warsi noon jangguirde a wari moon jangguɗo mulh mulhatul iraab no wiya won yakum baadu dhurufi alkhabara fa awlihi nasba wa da anka almira ande wira ko naafi jangguir noon jangguir yawma bil fat hedi ɓe jangi yawma ko khabar holno khabar nasbirte ay muhim ɗum ko luural waɗi mo fasina ɓe kalim kono joom mulha ɗum wayani ko ari kono kañum haali en gaɗi ko noon wi ko hare ko zarf ina wawi wonde khabar mansub alaa ko bonnata no wiyata ni ma fa awlihi nas wada an kamira taqulu zaydun halfa amrin wa qa'ada haala hen wala zulira medicine kono kam woni mana haala kam mum tan haala yawmu haala yawmu fof ko qira'a sab'iyya na selli wayno kon wiide maliki e maliki ni fof na selli inchallah kadi maani jim na anda ta bangal jam kala arab woni haala yawmu yanfa'u as-sadiqin oɗo woni ñalawma hande mo gongɗunoɓe jiyata barke gongantagumu en koɓe gongɗuno gonga ni nafret aɗum nelaɗo salah sallam e sayid bouhari muslim wona wagala rajul yasduku yasara sirqa hatta yajraba ndela sadiqa woyindama siddiq siddiq kañum rewe annabaɗe wona moni lahum jannatun tajri min tahti al anhar allah wina fodaniɓe mana aljanna guemaje dogata e less mum te ɗum ɗo kadi haalidina fiha koɓe sasnaɓe toon yalti ala abadan ha poma ala ɗo haaji radiyallahu anhum allah welamaɓe wa radu anhu kamɓe kadi ɓe belama allah allah wi dhalika al fawzul azim ɗum woni malal manngal hayɗum ɗo kadi neɗɗo watti ñamde ha hara kadi wiya kadi so neɗɗo haaji e nadde aljanna kadi ko jaa oɓon wona on mbi noon wi so almuudo oɗo won ceerno mbiɗo almuudo mum so haaji e nadde aljanna tan ko jaa on woni mo huuti o almuudo mo huuti o ko kaɓɗo e nadde aljanna la ilaha illallah la inna illa inna ilayhi raji'un no ceerno mawɗo ganduɗa inne ande ewni ko joomum won haala saaha won gueɗe aɗa yelna ko ceerno haalata ɗemgal mum aɗa yenna kam ceerno kam mbiyeteɗo denɗo qouran denɗo chéri aɗa yenna so haali ka aɗa haala ceerno joomiraɗo wi famin zohdi ani nnari wo usila janna faqad fas joomiraɗo wi ɗum ɗo dhalika al fawzul azim an mbiya ɗum ko jaata aljanna o ko jaati hen la ilaha illallah ɓurɗo famɗude ko jogue aljanna ko fodde laamu mawon heɗe contine aji sappo allah capanɗe joyi contine contine aji joyi ɗi laami noon ɗumen sa fiiɗumen laaɓi sappo pour fam da joge aljana dum joge no sene da yidum ko jaa handum do aliyal billah wa la ilaha illallah no ko jomira sunna law may yudlil falan tajid waliy mursida min tan wa sahabilla de gede ko gede kurbini batena gele fana allah wi ko nado aljanna kay aljanna baado ni allah wi ko do malal baay had sabo gila hore ni o yini radiyallahu anhu waradwa da dañi dum do dum non sa da malaakati de do kadi won be allah wi non de gila no ngur wana laga darabu allah anil mu'minin donc décoration en dia indépendance wala ma sha allah go fo wadane hu e wa tawno be bayto rubran ko njogi décoration put radi allah anhu waradwa non allah laga darabu allah anil mu'minin be da won be do allah wi la man hay dar lah baala allah wi be kadi ko hu non haqa woni be badr yimbe o hod kadi mana tolno wi men mana laga da laga da faan o wi ko walla ni yastabshiruna wa yastabshiruna bil ladhin lam yahaqu bihim min khalfihim allah khafuna alayhim wa la yahzanun may bi nan beltini dum ala fiddi dum wal dan way hal may dan welto wala na suno e dum kadi wal dan hala dum non gorno wi no mi dani dum may do dani dum may do hal dum dum koyta dum tanji tasheri wa sen hakil insha allah nan non koyda non o jigit bo sarte insha allah kono ko dalil sanawi na dalil ganda ene qati en yubire nyamande wala gudum insha allah baten hakil mun zan bangal dedo gede der dendum to bangal fere wi ya radiyallahu anhum sahabaabe fof kay allah wukko fibrum do wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wal ladina tabawu bi ihsan allah yakhli radiyallahu anhu wa radu anhu wa a'ada lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khadin fi yabra ummi do yitore go he wa dalika hada fawzul allah wala wa to sawiya huwa al fawzul allah kunti do fok huwa ala liga dalika al fawzul allah mal al mangal ko hebde welu ya allah heba al janna hadith al-bukhari muslim nalad man sallallahu alaihi wa sallam wa halani melen to bangal dedo gede no way en de wala en heddi mana ko e wala wa halani men dedo gede holno neddo hebirto dum nadi aljanna de woni hore gedal di mangal ko hebde welu ya allah gedal sahbi walgal ko yide allah de mon lil ladina ahsanu husna wa ziyad radiyallahu kamnani hala nabi gila ngur kono be ciwayide aljanna wa taw kono be ciwayi ma jomira noddo yimbe fo ta gor yimbe nal aljanna fo ufil alaykum ridwani fala asqatu alaykum ba'daha abada hankadin tikkere gasi mayde gasi yide allah de kadi goto fo fodde daraje mudum non yirata allah subhanahu wa ta'ala no woni no wi la kulen lillahi mulku samawati wal ardh Allah dewi kam jey asmanuji e leydeere wa ma fihi nakuni hakkunde majji wonno ko haala do ko gere ciatude gere mawde haal do ko haal gay aduna ko yow yejma Allahu rusulona ko ni mawde ko isa rokka ko wurtinde be safrude be dum ko ni mawde ewa ma wadan be de fiftu ko qudratu ha heewi ha heewi heddi ko simorde gila ya ayyuhal ladina amanu bijatin afu bil uqud gila ton haado hol sabab Allah men bari dum hunde fuf sada hala sa wodi sa dum ko dum batte e Allah digen haddi non sa wudi yo jumu taj so rubbi yank yo war ngada ben yo waddo ko nyaawoji makko hol sabab badde nyaawoj a wi kam jeeyi wana murtere gam jogi haddi wi wana franc kere nyaawade leedi mudum wana leedi fon jogi fatrim kam wi ko souverainete jogi haddi wadde son hunde Allah ni kayji lillahi mulku samawati wal ardh kam jeeyi dendangal ko wi elami ko asmanuji di leydele de o ma fi hinna ko woni majji wada ko wi yo wada hen yo wada hen wala kulli shay'in qadir tadi kan kun fo waay won biyo kay laami tawal tawaje won biyo kay di tawala ka di tawala ma en jogi mi deena hay atin tan tan telefon ma wi am dawal han dolla gade godde haa hay Allah non ko wi yo daw dawar ko wi yo hirbi ta dum na ma do kaati subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahi ko hande dana kali hen kono kam wadde salat e reggondirde de woni ko buri sellude inshallah dalil ala bi do non kon non hade won non ko kafaraj ke didi o hali ton halad aha o do balde deggondirde on hala ton do non hala ka deggondirde on nantibe e lasli ko yore gondir kadi balta dalan foti woni bu kadi ala adi tan salat ayya aya balta ne sayala mo xora ñalam yon tere fo jetta hen ñalam ha de gasuy fu ko khilaf kam ko on muhim tan dalil o wana qati wana sharam ko no malike on ko ko sharu hen alay sa gore gundire inshallah eh wonnon munazil o fay ko sharf ah sabu yugo medem jippina so mi jippini kala jeddudo hankajin joni non e be wadde hade woni hen woni biman misal bobe kali heno wonde jibril de nabi sallallahu alaihi wasallam disni dum de o yugo kawis kala de ari bu jomen muñantaki joni non muñanede yaara sesende buri kadi ko ala riwaya celludo wonde yi odo maayida ah wonde yi odo maayida maayido ari eh no maayido ari dalil kam ko dalil wonde wari ko non wa inshallah sabah to en to bangal ibrahim dum kadi ni diwa hen wona summa summa yatina ka saaya met ibrahim wadi wala wada wona so fu ala dalil bi do wadi wona ya kadal do kadi ko non ah wadi ko non wonde yi wonde ala dalil wonde dum wadi sabo anda kay sabo kambe akhbar bani israil be ganda dum kambe be kalaani dum ibn kasir na allah rasul ibn kasir wa yadum sir kono abu abe kalna de do gede kono ko rabbi tan ala dalil wonde hunde ji wonde kam ko wande wonde kam ko wande wonde ji pare kono non ala dalil qadi wonde dum ji pim ngam be gandi ko non wori be mbi ba wi de be kayti no malakul jibal de allah wi ni la sallallahu alaihi wasallam wara imbe makani yala asbir munyata ambele allah an yukhrij min asra man ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an ngam ko buri ballade ko wonde dum jippim dum buri ballade kon wona qad'i dilalah jittami inshallah joyi e tawande de go ko jogi den ko joni 2024 ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibina ko den ina yaray 571 donc ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayidi andutan duubi makko haado jaraten do ittu e 2024 watan 571 gandala duubi makko jarat sayidi kadi mbata hen de o feri de o feri ko mbayara duubi chafanje duubi tati e o joni jarten ko 1445 sa watti hen 53 ans ma andu duubi makko fosi dum tan sa itti dum e 2024 ma andu ko heddo non inshallah ne la sallallahu alaihi wasallam winda tani hay qur'ana windani ka harafere wotere ne la sallallahu alaihi wasallam windani kanyum wa jumrani ma kunta sadri mal kitab wal iman wa la takhutuhu bi yaminik ila allah sab al mubtir o winda wa windudni sulhu hode biyalo kalen en joni allah jipin la gadara bi anil mu'minin do don de en de binda be cinyun dir kambe makkanabe be dartina jeyli dubi sap ali woni binda nod ali ne yaji jungu بسم الله الرحمن الرحيم دم دو كوكو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادو ديري قريش يانكو دمو ويندي غارنو دو ويتك سهيل بن عمرو رضي الله عنه رجب دل ويال ارغاي من مين غاندا بسم الله الرحمن الرحيم ويندو بسمك اللهم او مومت سبالي ناندي ويدي الله يا اللهم فوغوتو اها ايوا محمد رسول الله ومومت ala ali wi momtani kanyum momtani allah windara mo do momta mahallu shahid nira sallallahu alaihi wasallam nira sallallahu alaihi wasallam allah bin wayna kono yagu boy sin warani wana jo non o wi o wada men fiden makko den fi makko momti o wi wallahi ko min la da allah hayson tenni muhim momti momtan nira sallallahu alaihi wasallam windani qur'an windata yenande yenande kadi hay goto yani o windi wona ndako munkar ko wonta dani windude der yenande de e windude do yenande de si kam def isi ma taw jangina jomi jena halina la cher ndata ay gorma bi yanno ala fo ila bi dinay ko maraten hande ko buri him buri mawdu de ko batan ne fil qur'ana ga imaten en buri ne la sallallahu alaihi wasallam wa qur'an kan ko fil kana sahaba mak fil kan tabinan fil kan tabi tabinan fil kan ala fo ila bi dinay biro maydo so mayi inay ko wadan fe fil kay goto yanno ma do yanane goto yanno wadde windude hen de goto yen joni kam ni ko hunde sarful genal matin joni wati ma hedi onan de wadde meren kam kam de zane 80 kam no fodi genal jen dan den mahaliga joni hunde sarful yerdan sera men be kalbe tan yeru tan cheikh umar en be do en cheikh harun men gurde mo ha may mahandi enande babu seyd nur en be do ha haare gurdo mo en ala ni se ala jumar bokhar khan en alhamdulillah alim jamian yara hay goten ma hanina de bam cheikh umar kadi dibdum wana cheikh umar wana dib makko wana tanira makko hay goto hen ma hanina genale makko to jonde wati ma hen degge ni wati ma hen jonde wati inde nelaa sallallahu alaihi wasallam ko wadi hen ko noto bangal man saade de ton o wadi yenan saade be maal o wi yo o wadi hen haare man torde o yiso wode galle mabbe maade wada do kono wonno de yimbe kewa ko yimbe kewirta joni awaawi do nangano ko enan kadi maade de na anda problem maade de ni ko ƴettude ko buri gelal ma waydan kono oto ma falaade godroni wana jogi hakke rewde godro kono saari wi hakkunde garo wawa dan sadri yenande ne ko non yenande ne da nel so lela so do so tawi a wadi hen maadi tan jetta fal suji wana dan dum kam fetti sondo tan ni ko do lela so do tan ko don tan ala so jetta an jaaji ni ga jetta an jaaji ni ga jetta an juuti ni ga jetta an juuti ni ga kadi ko dum kadi burata lelde bonde ko jiida ko ubbate do hewbe gon ubbanobe hen natti wonde fo wonti leydi ni mba ubbute hen yenande won say je genale ne la sallallahu alaihi wasallam ha jeno ubbe bade madina joni buri nasullahi tanko kono ha joni genal lewri bu sabe sen gasi en tawani je tan ubbat ay dalla gonna inshallah kono sondon wala no haire foti ko haire sima wala goddum ma jodo dubu jina wayla kanyum ko matter mo yawani bondi neddo kanyum bandu en yayi bondi kono ko heddi ko yawani bodum min tanko toñangi yettude ko buri haje mudum kadi ko jibindu ko ko boni yimbe annabi nuho rewatebe wa qalu tadruna ayyuha al-kum wa la tadruna wadda wala suwa wala yaghuth wa yaqna sa be do fo andube bi be do ko nati muyen tan wonno ha njaatira muyen gari iblis yi do ko be do gonno allahji mo mbati rewti ben e wadde fitti ko maade de ma jumen batu rewede ndine ganalan hen batti ko be lampaji batti wadde dum do ha hey wali billah wadde karoje no bonne taw enen miskine no ngala fi nyaani karoje de mbadda yenande de ar yenande mbadda yenande de mahanin dar mahay son dok barakam to dana wuri hasan do dusiel kam miskin do wuri had baraj to ono ko ona sa mahani bo sima mahani bo jamde mahani bo dum do fo gorum na fadane mum tan dum ko bida inshallah wana hudi mojjer kadi inshallah Allahu akbar ay ko salaam Muhammad zakum lakat wallahi kanyum way tan kono wayede de ni kanko ina mojji o wasiyo hadambo andi ko nanan fedo gide am wuri o yoyo wad so wasiyaki way kono kanko o woni complice o sharifi hen wasiyata de joni enen do joni enen cikiten joni ko mouride en buri o anade yimbe fof nanon be tan bay falen be so wonata bangal genale genale kam hunde dimen fof kam min mazmai be ubara hay gotti nan ko jiira do enen hay do cede en safal safal de neddo so rafama aduna fof ma artu wona ko fof waden jungum kono mayi khalas ser nim ba so boydum gabe ko seeda seeda enen ko aadu tan firti ko enen de gede ne so neddo wasiyima tan wi yo nawto yo wadan dum e kanko dum do walla ne o wiyani non kon non embo andi ma wade ko dum wonti aadu tan kadi dum ti aadu yo ko wala se ala tego wasiyo so wasiyak tan firti ko o rabbidi nim inshallah Allah hala enen fo en kali no ko e ko man khafu min musin jara fana isma sabono ti jeddi jewdi dum wadi hay to fiqo meden fi sayyid jan khalil fo sanani wi mal huta du mona da sumayi embo je jewdi makko kam ko hebdira ko wona e kono aha illa an yadin al warasa so say wi am non wonno wadja yo wadani ganila jo waade dum yo notu dan ba wi dum dala en to sali batta ken ari yanna kam ko nawta do ne do juuni ha futa ko ari yanna wonno heja ala wana dum tan an ko dum tan kiso da wana jom bidi juuni so woni yaaya juuni an nyalawma ko dañala e mahadara no futi so woni min yum jami den fonctionnaire ko jobete min futi so woni jom atali o do yop atali yum ko no fu dañan da nyalawma jom sabal jom bidi wonbe ton be jom gas futi mi joni kambe tawabe moni fofu dañan no nyalawma ko dum sawati dum sajjo futi dum ni jodan nan tak boni ko wana tan kay khalif mako itta na wallahi wana dum san na fofu bonan fofu bonan kono kam itta khalif jogi hadde salat inshallah inna allah wa sayyidun ko hunde bonan jogi hakki salat inshallah be biya dum wala bina mo nela sallallahu alaihi wasallam wala defte jogi den de kamay goto sa widan he qur'an sa yitan ko an julna hore ma sa yidi janga ti mo wala million ko an hore ma kono to wi kari en bade mani en bade la wana an wala dum jidda wadde sabo boode jangul qur'an hi baraji darna ko jidda fugu tere baraji sabo njulo la fodo dejete kono wodi qur'an halte tan ko do derida do dun habe ko wujuni darna qur'an wala ko nabbi wodi won ne la sallallahu alaihi wasallam dedo ay wonto wal jangul ma wi into azimo ibada fa in tuzim fa in ibada wa in tafarlu fa in kanta azul hakim do mbi hori yawtuda hon umar fadi ko non won ayi kadi hori yawtuda jangatan ha tan banango e ko ala wadde ko roti mbade dum problem ni takiti mo ndo e chalet ala na takita an takita ran ko hore wi ri non de ala wayi wadde mbada furi mojjide fof kono ne rasul sallallahu alaihi wasallam wadir non so in bade ni ci ka quran te ya hunyaki jimi hen so te ya wajim de jamaaji ni bandi haaji mo jogida do fu hande sa man kiram do fiya sa wona yiro dum nek fiya tan yiro o fiya sala hore ma wona ala ya taliyama man de hajer de yo jaran yaa masjid saudi masjid maghribi kada quran bel suko abin dana baraju donc dum woni wona kan kam wiide na wad dum don de ala ko bonnata jangudi de ha heew woni sa del donc wiide yimbe mbadi de dum won ci bida inshallah o taw wi inshallah allah